लवलेस। इस जगत को कुछ है न छोड़ने योग, ऐसा आपने कहा और मैंने तथिष्ठता में शांति का अनुभव भी पाया, लेकिन एक बात पकड़ने और छोड़ने के बीच बेचैन कर गई, वह है प्रेम वासना। मेरे जीवन का वही एक प्रश्न है, समस्या है। प्रेम समस्या नहीं है, बनना चाहो तो समस्या बन सकती है। प्रेम है जीवन का समाधान, लेकिन तुम्हारे देखने में कहीं कोई भूल चूक हो रही। तुमने प्रेम को निष्पक्ष भाव से नहीं देखा। जिन्होंने प्रेम के विपरीत जीवन का ढांचा निर्मित किया है या जो जीवन विरोधी है, तुमने उनकी आंख से प्रेम को देखा है। तुम्हारी आंखें किन्हीं ख्यालों से भरी हैं, उन ख्यालों के कारण प्रेम समस्या बन जाता है। फिर तो कोई भी चीज समस्या बनाई जा सकती है। समस्या ही बनाना हो तो फिर इस जगत में ऐसी कोई बात नहीं जो समस्या न बन जाए। कोई भोजन को समस्या बना लेता है, कोई शरीर को समस्या बना लेता है, कोई वस्त्रों को समस्या बना लेता है, प्रेम को भी समस्या बनाना चाहो तो बन सकता है। ये तुम पर निर्भर है, कहीं देखने में कुछ भूल हो रही। प्रेम को सदा ही तथाकथित धार्मिकों ने निंदित किया है, क्योंकि जीवन के विधायक को स्वीकार करने वाले धर्म अब तक पैदा नहीं हुए, या पैदा भी हुए तो उनकी झलकें आई और खो गई। कभी किसी कृष्ण ने बांसुरी बजाई, लेकिन वे स्वर ज्यादा दिन तक गूंजते न रह सके, क्योंकि आदमी रुग्ण है, क्योंकि आदमी बीमार है, और आदमी से कृष्ण की बांसुरी के स्वरों का संबंध नहीं बैठता। आदमी दुखी है, और इसलिए दुख के कारण वो जीवन के सुख रूप को नहीं देख पाता, वो अपने दुख को ही जीवन में देखता है। इसलिए जब भी कोई तुमसे कहेगा जीवन व्यर्थ है, असार है, तुम्हें तत्क्षण बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि तुम्हें भी ऐसा ही लग रहा है। जिन्हें भी जीने का ढंग ना आया, वे जीवन से नाराज हो जाते। अपने से तो कोई ये देखने को राजी नहीं है कि मेरी शैली गलत, मेरे जीवन को पहचानने का रास्ता गलत, जीवन की तरफ पहुंचने की मेरी व्यवस्था गलत, ऐसा तो कोई नहीं देखता, क्योंकि उसमें तो फिर मैं गलत हो जाऊंगा। हम अगर अहंकार और जीवन में चुनना हो तो अहंकार को चुन लेते हैं, जीवन को नहीं। मैं तो गलत कैसे हो सकता हूँ, जीवन ही गलत होना चाहिए। मैं तो गलत कैसे हो सकता हूँ, प्रेम ही गलत होना चाहिए। तो जब भी हमें चुनना होता है, हम मैं को चुन लेते हैं कि मैं तो ठीक हूँ, एक बात तो सुनिश्चित है कि मैं ठीक हूँ, और फिर भी जीवन में दुख है, तो कहीं ना कहीं गलती का सूत्रपात होता होगा, कहीं ना कहीं भूल के बीज होंगे, तो हम चारों तरफ देखते हैं भूल के बीज खोजने को। कोई धन में देखता है, धन छोड़कर भाग जाता है, लोभ में नहीं देखता, धन में देख लेता है तो धन को छोड़कर भाग जाता है, अपने भीतर नहीं देखता, तृष्णा में नहीं देखता, लेकिन धन को छोड़ के कहां जाओगे? धन तो बाहर था, बाहर ही रहेगा। तुम कहीं भी भाग जाओ, तुम्हारे भीतर की लोभ दशा कैसे बदलेगी? कोई देखता है पद में, उपद्रव है, अशांति है, पद छोड़ के हट जाता है, न तो अशांति पद में है न धन में। कोई देखता है प्रेम में उलझाव है, प्रेम में उलझाव नहीं, उलझाव तो तुम्हारी प्रेम न कर पाने की स्थिति में। तुमने प्रेम के नाम पर कुछ और किया है, इसलिए उलझाव है। थोड़ा समझो, इधर मैं देखता हूँ सब लोग अपनी प्रेम की समस्या लेके मेरे पास आते। तो पहली बात तो ये है कि प्रेम तो उन्होंने किया ही नहीं है, समस्या है। प्रेम के नाम पर कुछ और किया है, प्रेम के नाम पर ईर्ष्या की है, प्रेम के नाम पर दूसरे पर मालकियत साधनी चाहिए, प्रेम के नाम पर राजनीति की, प्रेम के नाम पर किसी को दबाना चाहा है, सताना चाहा है, प्रेम के नाम पर किसी के सिर पर बैठ जाना चाहा है। ये नाम प्रेम का है, भीतर छिपा कुछ और है। तुम जिस स्त्री से कहते हो मैंने प्रेम किया, तुमने प्रेम किया? तुम जिस पुरुष को कहते हो मैंने प्रेम किया, तुमने प्रेम किया? जिस बेटे को तुम कहते हो मैंने प्रेम किया, प्रेम किया? बेटे में तुमने महत्वाकांक्षा की है कि तुम जो नहीं कर पाए बेटा पूरा करेगा, तुम जो अधूरा छोड़ जाओगे बेटा पूरा करेगा। बेटे के माध्यम से तुमने एक तरह का अमरत्व साधना चाहा, तुम तो मरोगे, तुम्हारा अंश तुम्हारे बेटे में जिएगा। चलो इतना ही सही, पूरे ना बचोगे, एक अंश बचेगा, वृक्ष ना बचेगा लेकिन बीज तो बचेगा। चलो यही सही, इतना तो इंतजाम कर ले। कौन अपने बेटे को प्रेम करता है? बेटे के माध्यम से कुछ और चीजें, कुछ अहंकार की ऐसाएं जिन्हें तुम पूरा करना चाहते हो। तुम नहीं बन पाए प्रधानमंत्री, बेटा बन जाएगा। तुम नहीं हो पाए बड़े धन कुबेर, बेटा हो जाएगा। नाम तो रहेगा, नाम तो तुम्हारा है, बेटा तो तुम्हारा है। इसलिए दुनिया में इतने माँ बाप कहते हैं कि हम अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, लेकिन दुनिया में कहीं प्रेम दिखाई नहीं पड़ता। सभी बच्चे तो माँ बाप से पैदा होते हैं। अगर सच में ही माँ बाप प्रेम करते हैं तो सभी बच्चे प्रेम से पैदा हों और उनके जीवन में प्रेम की सुगंध हो, लेकिन वो सुगंध तो कहीं दिखाई नहीं पड़ती। दिखाई तो पड़ती है घृणा की दुर्गंध, दिखाई तो पड़ता है युद्ध, वैमनस्य, हत्या, हिंसा, क्रोध, और सभी प्रेम के स्रोत से आते। तो जरूर प्रेम के स्रोत में कहीं कोई जहर मिला है, क्योंकि अंतिम परिणाम बताते हैं, फल से पता चलता है वृक्ष का। तो तुम्हारे बेटे के जीवन में अगर प्रेम फले तो ही पता चलेगा कि तुमने प्रेम किया था, तुमने प्रेम की खाद डाली थी, लेकिन किसी बेटे के जीवन से पता नहीं चलता। पत्नी है, पति है, एक दूसरे को कहते हैं प्रेम करते हैं, लेकिन कभी तुमने देखा, गौर से समझा, ये प्रेम है या कुछ और प्रेम के नाम से धोखा दे रहा है? फिर समस्याएं खड़ी होती। तुम्हारी पत्नी किसी दूसरे की तरफ गौर से भी देख ले तो अड़चन शुरू हो जाती। तुम्हारे अतिरिक्त भी सौंदर्य है जगत में, तुमने कुछ सौंदर्य की मनुपाली एक अधिकार नहीं कर लिया है। तुम्हारे अतिरिक्त भी सौंदर्य है जगत में, तुमने भी सौंदर्य है, क्योंकि जगत में सौंदर्य न था तुमने भी न होता। तो अगर पत्नी किसी की तरफ भर नजर देख लेती तुम घबरा क्यों गए हो, इतने परेशान क्यों हो गए हो? घबराहट, प्रेम कहीं घबराता है? अगर प्रेम हो तो तुम चुपचाप पूछोगे सुंदर लगा ये व्यक्ति, मुझे भी सुंदर लगा, सुंदर है। न तो पत्नी को यह छिपाना पड़ेगा कि ये व्यक्ति सुंदर लगा, न तुम्हें इसके लिए कोई संघर्ष करना पड़ेगा कि तुम पत्नी को दबाओ, कि पत्नी की आंख को हटाओ, कि पत्नी पर नियंत्रण करो। कहां क्या बुरा हुआ है? पति अगर किसी और स्त्री से हंस के बोल ले, मुस्कुरा के बोल ले, तो पत्नी बेचैन से परेशान है, ये कैसा प्रेम है? ये कैसा प्रेम है जो पति को मुस्कुराते नहीं देख सकता? पत्नी कहती है मुस्कुराना तो बस मेरे पास, ये तो ऐसे हुआ जैसे कि तुम कहो कि सांस लेना तो बस मेरे पास, बाकी 24 घंटे और कहीं सांस मत लेना। मुस्कुराहट भी श्वास है, प्रेम भी श्वास है। और जैसे बिना भोजन के आदमी मर जाता है, बिना प्रेम के आदमी मर जाता है, बिना भोजन के शरीर मरता है, बिना प्रेम के आत्मा मर जाती है। तो बिना भोजन के तो तुम जी भी लो थोड़े दिन, बिना प्रेम के तो तुम क्षण भर नहीं जी सकते, क्योंकि प्रेम ही तुम्हारी आत्मा की श्वास है। जैसे शरीर को ऑक्सीजन चाहिए प्रतिपल, ऐसे ही प्राणों को प्रेम चाहिए प्रतिपल। लेकिन तुम घर के बाहर जाते हो तो भी डरे हो, किसी से प्रेम से बात भी करते हो तो भीतर एक भय खड़ा है कि कहीं पत्नी को पता ना चल जाए। ये कैसा प्रेम हुआ जो तुम्हारी प्रसन्नता के विपरीत आ रहा है? ये कैसा प्रेम हुआ जो तुम्हें दुखी देखना चाहता है प्रसन्न नहीं देखना चाहता? ये कैसा प्रेम हुआ जो तुम्हें बांधता है मुक्त नहीं करता? नहीं, ये प्रेम का नाम है, इसके पीछे कुछ और है, मालकियत है, पजिसुने से एक अधिकार है। इसमें प्रेम कम अर्थशास्त्र ज्यादा है। पत्नी डरी है कि अगर कहीं तुम किसी दूसरे में उत्सुक हो गए तो मेरी व्यवस्था का, धन का, मेरे बच्चों का, घर का क्या होगा? तुम में कोई उत्सुकता नहीं है, आर्थिक व्यवस्था का सवाल है। अर्थ के नियोजन में गड़बड़ पड़ जाएगी। न तुम पत्नी में उत्सुक हो, कुछ और बातें हैं जिनके कारण तुम उत्सुक हो। प्रतिष्ठा है, समाज में आदर सम्मान है, लोग कहते हैं कि ऐसा एक पत्नी व्रति कोई दूसरा देखा नहीं, राम के बाद बस तुम ही हुए। तो एक रिस्पेक्टेबिलिटी है, एक सम्मान है। अगर यहां वहां नजर गई, सम्मान बिखर जाएगा, प्रतिष्ठा दांव पे लगेगी, बाजार में नाम नीचा गिरेगा, दुकान कम चलेगी, सब गड़बड़ हो जाएगी। हजार और बातें, फिर इन बातों के कारण अड़चन होती है तो तुम कहते हो प्रेम के कारण समस्या खड़ी हो रही है। अब तक मैंने ऐसी कोई घटना नहीं देखी, और हजारों लोगों के चित्त के निरीक्षण से तुमसे कहता हूं कि जब प्रेम ने समस्या खड़ी की हो, समस्या किसी और चीज ने खड़ी की। लेकिन बुनियादी भूल तो तुम ये मान के चलते हो कि वही प्रेम था, फिर जब समस्या खड़ी होती है तो प्रेम पर ही दोष थोप देते हो। प्रेम ने तो लोगों को मुक्त किया है, प्रेम ने तो जीवन में स्वाद दिया है परमात्मा का, प्रेम के माध्यम से ही लोग धीरे धीरे प्रार्थना की तरफ सरके आकर्षित हुए। प्रार्थना में स्वाद मिला है अनंत का, अज्ञात का। प्रेम ने बल दिया है, प्रेम ने अभियान दिया है, साहस दिया है। लेकिन प्रेम ने समस्या कभी भी नहीं दी। अगर प्रेम समस्या देता होता तो जीसस कैसे कहते कि परमात्मा प्रेम है? तो फिर भक्ति शास्त्र का सारा आधार गिर जाता। प्रेम से तो भक्तों ने भगवान को खोजा है, और तुम कहते हो प्रेम में समस्या है। तो तुम जरा फिर से विचार करना, प्रेम में कुछ और मिश्रित होगा, उस मिश्रित के कारण समस्या खड़ी होती है, उस मिश्रित को गिरा दो। ईर्ष्या मत करो प्रेम के माध्यम से, और महत्वाकांक्षा मत करो, और प्रेम के माध्यम से किसी की मालिकियत मत करो, और प्रेम के माध्यम से किसी तरह की गुलामी मत थोपो। प्रेम पर्याप्त है, प्रेम से कुछ और मत चाहो। प्रेम अपने में साध्य है, उसे साधन मत बनाओ। फिर तुम देखोगे कि जीवन बड़ी शांति से विकसित होने लगा। और शांति से ही नहीं, क्योंकि सिर्फ शांति भी थोड़ी मुर्दा मालूम होती। मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन को शांति मात्र का लक्ष्य नहीं देता हूं, क्योंकि जिस शांति में आनंद की पुलक न हो वो शांति पर्याप्त नहीं। जिसमें आनंद की लहर भी उठती हो वही शांति ठीक है। नहीं तो शांति का अर्थ केवल इतना होगा कि अशांति नहीं है, कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं है इस पर जोर होगा। फिर तुम्हारी शांति अहिंसा जैसी होगी। फिर तुम्हारी शांति उपद्रव का अभाव होगी, जैसे कि रास्ता ना चलता हो, रेलगाड़ी ना गुजरती हो, हवाई जहाज ना निकलता हो, या तुम दूर हिमालय पे चले गए तो वहां एक तरह की शांति है, सन्नाटा है। लेकिन उस सन्नाटे में बहुत मूल्य नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ अभाव है। फिर एक और शांति है जो संगीत की तरह तुम्हारे चारों तरफ वीणा बजने लगे, बाहर भीतर एक नृत्य होने लगे। शांति गाए भी नाचे भी, उमंग से भरी हो, हर्षोन्माद हो, तो ही ठीक है। तो इतना ही काफी नहीं कि तुम शांत हो जाओ, इसे समझना। जो लोग प्रेम के जीवन को छोड़ के हट जाएंगे इस ख्याल से कि वहां समस्या थी, वे शांत तो हो जाएंगे लेकिन आनंदित न हो पाएंगे। उनकी आंखों में चिंता के बादल तो न होंगे लेकिन आनंद अश्रुओं की वर्षा भी न होगी। उनकी आंखों में तनाव, बेचैनी, परेशानी, चिंता, इसकी धूल धमास तो न होगी लेकिन उनकी आंखों में तुम किसी अनंत का नृत्य न देख पाओगे। उनकी आंखें झरोखे न बनेंगी परमात्मा की, उनकी आंखें रुखी रुखी, सुखी सुखी, मुर्दा मुर्दा होंगी। जीवन को शांति का लक्ष्य मत देना। शांति जरूरी है, काफी नहीं। जीवन और बड़े द्वार खोलता है आनंद के। आनंद के पीछे शांति तो अनिवार्य होती है लेकिन शांति के साथ जरूरी रूप से आनंद नहीं होता। तुम ऐसा मत सोचना कि बीमार न हुए तो स्वस्थ हो गए। बीमार न होना स्वस्थ होने के लिए जरूरी है लेकिन काफी नहीं। ये भी हो सकता है बीमार तुम नहीं हो लेकिन स्वास्थ्य की कोई पुलक नहीं। स्वास्थ्य बड़ी अलग बात है। जब कभी तुम स्वस्थ हुए हो तो तुम्हें पता है कि वो बीमारी न होने का ही नाम नहीं है। कुछ विधायक ऊर्जा तुम्हारे भीतर तरंगे लेती। ये जरूरी है कि बीमारी न हो तो स्वास्थ्य के उतरने में सहायता आती। लेकिन जिसने ये समझ लिया कि बीमारियों का अभाव ही स्वास्थ्य है, उसने जीवन के संबंध में बड़ी भूल कर ली। तो मैं तुमसे कहूंगा प्रेम पर फिर से विचार करना, ध्यान करना, और प्रेम से भयभीत मत होना। भय है, उसी भय के कारण बहुत लोग भाग गए। भय है, और भय क्या है? जब भी तुम किसी व्यक्ति के प्रेम में उतरते हो, दूसरा व्यक्ति तुम्हारे लिए दर्पण बन जाता है और तुम्हारा चेहरा उसमें दिखाई पड़ने लगता है। दर्पण से लोग डरते क्योंकि दर्पण वो बातें दिखाई पड़ने लगती हैं दर्पण में जो तुम नहीं देखना चाहते। अकेले थे तो क्रोध का पता न चलता था, किसी से प्रेम में पड़े तो क्रोध का पता चलेगा। दूसरा दर्पण बन गया और दूसरा चुनौती बन गया और चारों तरफ स्थितियां खड़ी होंगी जिनमें तुम्हारा क्रोध प्रकट होने लगेगा, तुम्हारे धोखे जाहिर होने लगेंगे, तुम्हारे झूठे चेहरे कभी कभी खिसक जाएंगे और गिर जाएंगे। कुछ ऐसी स्थितियां बनने लगेंगी जिसमें तुम निर्वस्त्र हो जाओगे, तुम्हारे भीतर की नग्नता झांकने लगेगी। डर लगता है, अकेले में आदमी अपने को ढांक के बैठा रहता है। संबंध बड़े सूचक होते हैं। संबंधों में ही पता चलता है तुम कौन हो, क्योंकि दूसरे के आंख में तुम्हारी जो छवि बनती है उसी को तो तुम देख पाते हो। खुद की तो कोई छवि देखने का सीधा उपाय नहीं है। तुम सीधे तो अपने को देख ही ना सकोगे, देखने के लिए दर्पण चाहिए और दर्पण तो मुर्दा है। संबंधों का दर्पण जीवंत है। जब दूसरे की आंख में तुम्हारी छवि बनती तब तुम्हारा सत्य प्रकट होने लगता है। इसे थोड़ा समझो। जब तुम अकेले हो तो तुम बेईमान नहीं हो सकते, ना ईमानदार हो सकते हो, क्योंकि अकेले में क्या बेईमानी और क्या ईमानदारी, दूसरा चाहिए। तो अकेले आदमी को ऐसा भ्रम हो सकता है कि मैं ईमानदार, इसलिए तो लोग जंगलों में भाग गए, गुफाओं में छिप गए। अकेले में बड़ी सुविधा है क्योंकि न बेईमानी है तो साफ हो गया कि ईमानदार है। लोगों ने अभाव को परिभाषा बना ली। लेकिन तुम ईमानदार भी नहीं हो जब तुम अकेले में हो, क्योंकि अकेले में किसके साथ ईमानदारी, कैसी ईमानदारी। आओ वापिस संबंधों में, करीब लोगों के, वहां तत्क्षण पता चलेगा तुम ईमानदार हो कि बेईमान। तुम झूठ बोलते हो कि सच, ये अकेले में कैसे पता चलेगा, किससे बोलोगे। तुम करुणावान हो या कठोर, ये कैसे पता चलेगा। करीब आओ, किसी जीवन को निकट आने दो और तत्क्षण तुम्हारे भीतर कुछ घटने लगेगा जिससे साफ होगा कि तुम में कठोरता है या करुणा है। अब तुम देखो जैन मुनि है, अहिंसा और करुणा उनके जीवन का मूल आधार होना चाहिए लेकिन है नहीं, क्योंकि जब तुम अपने को जीवन से तोड़ लोगे तो करुणा का पता कैसे चलेगा, किस हिसाब से तुम्हारे भीतर करुणा प्रकट होगी, कोई उपाय नहीं। जैन मुनि रास्ते से गुजरता हो तो अगर एक भिखमंगा उसके साथ हाथ फैला दे सामने तो उसके पास देने को भी कुछ नहीं है, तो तुम कहोगे, तुम ये तो ना कहोगे ये कृपण है, तुम कहोगे ये तो त्यागी है, इसके पास कुछ है ही नहीं, देने को ही कुछ नहीं है तो देने का सवाल नहीं उठता। लेकिन क्या जरूरी है कि इसके पास देने को कुछ नहीं है लेकिन ये देना चाहता था? कैसे पता चलेगा कि देना चाहता था? कहीं ऐसा तो नहीं है इस त्याग में कृपणता ही छिपी हो? अक्सर मैंने देखा है कृपण त्यागी हो जाते, त्याग से बढ़िया उपाय नहीं है कृपणता को छिपाने का, क्योंकि जब कुछ है ही नहीं तो देने का सवाल ही समाप्त हो गया। जैन मुनि से तुम अपेक्षा तो ना रखोगे कि गरीब को कुछ दे, भिखमंगे को कुछ दे, बीमार को कुछ दे। देने की छोड़ो, तुम ये भी अपेक्षा नहीं रखते कि बीमार का पैर दबा दे या बीमार को पानी भर के ला दे, क्योंकि जैन मुनि कहता है उसमें तो राग है। जैनों का एक पंथ है तेरा पंथ, आचार्य तुलसी का पंथ, वो तो यहां तक कहते हैं कि राह के किनारे कोई अगर मर रहा हो तो तुम चुपचाप अपने राह से चले जाना, क्योंकि क्या पता तुम उस प्यासे मरते आदमी को पानी पिला दो और वो कल हत्यारा हो जाए, तो तुमने हत्या में भाग लिया। ठीक, वो मर जाता अगर तुम पानी न पिलाते, मर जाता तो हत्या न कर पाता, तुमने पानी पिलाया तो वो जी गया, जी गया उसने कल जाके हत्या की, तो तुम ये मत समझना कि तुम बच गए, तुमने ही तो हाथ दिया। इसलिए तुम अपने रास्ते पर चुपचाप चले जाना। अब ये लगेगा विराग, त्याग, और ऐसी कठोर अवस्था में आदमी अपने भीतर बंद हो जाता है, खोल के भीतर, इसकी पहचान ही मुश्किल हो जाती है कि कौन है, क्योंकि दर्पण तोड़ देता है। संबंधों से जो डरता है वो दर्पण से डर रहा है, और प्रेम से बड़ा स्वच्छ कोई दर्पण नहीं। जितने तुम्हारे जीवन में प्रेम के संबंध होंगे उतनी ही तुम्हारी सच्चाई जगह जगह प्रकट होगी, उठते बैठते चलते। मैं तुमसे कहता हूं अपनी सच्चाई को जानना जरूरी, तो ही अपनी आत्मा को रूपांतरित किया जा सकता है। इसलिए घबराओ मत और प्रेम को समस्या मत बनाओ। इतना डर क्या है, इतनी घबराहट क्या है, अनुभव से उतरो, गुजरो। जीवन जैसा है अगर हम उसे वैसा का वैसा जीने को राजी हो जाएं और जीवन जो शिक्षाएं देता है उन शिक्षाओं को सीखने को तत्पर रहे, तो इस जीवन में कुछ भी छोड़ने जैसा नहीं, जो छोड़ने जैसा है छूट जाएगा, जो बचने जैसा है बच जाएगा। न तुम्हें छोड़ना पड़ेगा न तुम्हें बचाना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं न यहाँ कुछ छोड़ने योग्य है न पकड़ने योग्य, मेरा मतलब समझ लेना। मेरा मतलब ये है कि यहाँ तो तुम गुजर जाओ जीवन की गहनता से, जो छूटने योग्य छूट जाएगा, जो पकड़ने योग्य है बच जाएगा। तुम्हें ना कुछ छोड़ना है, तुम्हें ना कुछ पकड़ना है, तुम इस राह से गुजर जाओ, लेकिन राह से भागना मत, भगोड़े मत बनना। दो तरह के लोग हैं, एक है पकड़ने वाले जिनको हम भोगी कहते, दीवाने, वो उसको भी पकड़ लेते हैं जो पकड़ने योग्य न था, क्योंकि उनका कुल जोर पकड़ने पर है, जो भी मिले पकड़ लो, संभाल के रख लो, कूड़ा करकट हो तो भी रख लो, कौन जाने कल कुछ काम आ जाए। छोड़ने की उनकी हिम्मत नहीं। फिर इनके विपरीत दूसरे लोग हैं जिनको हम त्यागी कहते हैं, वे भोगियों जैसे ही हैं, सिर्फ शीर्षासन कर रहे हैं, उल्टे खड़े हो गए। वो कहते हैं सब छोड़ दो, सर्वस्व त्याग, पहला आदमी भूल कर रहा था सब पकड़ लो, ये दूसरा आदमी कहता है सब छोड़ दो। मैं तुमसे कहता हूं जीवन में कुछ छोड़ने योग्य है वो अपने से छूट जाता है, कुछ पकड़ने योग्य है वो अपने से बच जाता है, और ये दोनों अतियां हैं और दोनों अतियां खतरनाक है। प्रेम के नाम से कुछ चल रहा है जो छूटना चाहिए, लेकिन वो प्रेम के अनुभव से ही छूटेगा। प्रेम की पीड़ा से गुजरोगे, समझोगे कहां कहां कांटे हैं, तो उनको छोड़ दोगे। और प्रेम में कुछ है जो बचाने योग्य है, क्योंकि प्रेम में परमात्मा की झलक है। कहीं पूरा प्रेम मत छोड़ बैठना, नहीं तो तुमने टब के पानी के साथ बच्चे को भी फेंक दिया, तुमने कूड़ा करकट के साथ सोना भी फेंक दिया, तुमने असार के साथ सार भी फेंक दिया। ये तो कुछ समझदारी न हुई, ये तो कुछ विवेक न हुआ। दो तरह के अविवेकी हैं, भोगी और त्यागी। भोगी का अविवेक है कि वो कहता है कि जो भी है पकड़ लो, असार को भी पकड़ लो। वो बच्चे को तो बचाता ही, गंदे पानी को भी बचा लेता है, उसको भी संभाल कर रख लेता है। फिर त्यागी का अविवेक है, वो गंदे पानी को तो फेंकता ही है, बच्चे को भी साथ फेंक देता है। ये दोनों असंयम है। मेरे देखे संयम तो ऐसी चित्त की दशा है, ऐसी जागरूक दशा जिसमें जो बचने योग्य है बचना चाहिए बचता है, जो न बचने योग्य है छोड़ने योग्य है छूटता है। इसको ही हमने परमहंस दशा कहा है। हंस की भांति कि दूध और पानी को अलग अलग कर ले। मैं तुमसे कहता हूं यहां पानी बहुत है, यहां दूध भी बहुत है। इस संसार में पदार्थ भी है, परमात्मा भी है। यहां रोग भी है और स्वास्थ्य भी है, यहां समस्याएं भी हैं और समाधान भी है। तुम ये दो भूलों से बचना, सब पकड़ने में गलत भी बच रहता है, सब छोड़ने में सही भी छूट जाता है। हंसा तो मोती चुगे, कंकड़ कंकड़ छोड़ देना, मोती मोती चुन लेना। प्रेम में बड़े मोती हैं, इसलिए तुमसे सिर फिर कहता हूं उसे समस्या मत बनाना। हाँ, उसमें कुछ कंकड़ पड़े हैं, उन्हें निकालना जरूरी है। जिस जिस प्रेम का अनुभव गहन होता है, प्रेम का गुण बदलता है। अब भी दिलकश है तेरा हुस्न, मगर क्या कीजिए, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरी महबूब न मान। जब कोई व्यक्ति पहली दफा प्रेम में उतरता है तो प्रेम होता है एक स्वप्न जैसा, जैसे और सब व्यर्थ हो जाता है, प्रेम ही सार्थक हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे प्रेम का अनुभव गहन होता है, प्रेम की पीड़ा साफ होती, और भी दुख दिखाई पड़ने शुरू होते, और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न, मगर क्या कीजिए, मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरी महबूब न मान। और प्रेम बहुत कुछ सिखाता है, प्रेम से बड़ी कोई पाठशाला नहीं, क्योंकि प्रेम से ज्यादा तुम किसी मनुष्य के निकट और किसी ढंग से आते नहीं। जितने तुम निकट आते हो उतने ही मनुष्य की अंतरात्मा प्रकट होने लगती, तुम भी झलकते हो दूसरा भी झलकता है, जितने तुम करीब आते हो तुम भी उघड़ते हो दूसरा भी उघड़ता है। एक तो विज्ञान का ढंग है, दूर खड़े होकर देख लेने का ढंग, बाहर से देख लेने का ढंग, फिर एक कवि का ढंग है, भीतर गहरे उतर कर प्रेम करके देखने का ढंग। अब अगर तुम्हें वृक्ष को देखना है, चट्टान को देखना है, तो शायद बाहर से भी देख लो। मैं कहता हूं शायद, क्योंकि जिन्होंने बहुत गहरा देखा है वो तो कहते हैं चट्टान को भी बाहर से देखना अधूरा देखना है, क्योंकि चट्टान का भी अंतस्थल है। तो बाहर बाहर से तुम चट्टान की परिक्रमा कराओगे, देख लोगे, उस देखने को तुम देखना मत मान लेना। बर्टन रसल ने कहा है वो परिचय, एक्वेंटेंस, उसे ज्ञान मत कहना। फिर एक ज्ञान है कि तुम किसी व्यक्ति के अंतस्थल में उतरते हो, हृदय से हृदय की गांठ बांधते हो, एक दूसरे के लिए अपना द्वार दरवाजा खुला छोड़ते हो। प्रेम का क्या अर्थ होता है? यही अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति के लिए तुमने अब अपने जीवन के सब दरवाजे खुले छोड़ दिए, और किसी व्यक्ति ने तुम्हारे लिए अपने जीवन के सब दरवाजे खुले छोड़ दिए। प्रेम का यही अर्थ होता है कि दो व्यक्तियों के बीच अब छुपाने योग्य कोई राज न रहा। प्रेम का यही अर्थ होता है कि अब दो व्यक्तियों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे छिपाया जाए, सब उघाड़ा। दो हृदय अपने आवरण के बाहर आए, दो हृदयों ने एक दूसरे को नग्नता में देखा, और दो हृदय एक दूसरे में प्रविष्ट हुए, और ये प्रेम के द्वारा ही संभव है। अगर तुम बाहर खड़े रहो जैसा कि वैज्ञानिक खड़ा रहता है, तथस्थ भाव से दर्शक की तरह देखते रहो, प्रेम में डूबो ना, तो तुम कभी जान ही ना पाओगे, आत्मा को तो न जान पाओगे। इसलिए विज्ञान आत्मा को नहीं जान पाता, विज्ञान कभी भी नहीं जान पाएगा कि आदमी में आत्मा है, क्योंकि आत्मा का पता तो प्रेम के अतिरिक्त और किसी ढंग से चलता ही नहीं। ये कोई चीरफार करके पता नहीं चलेगा, ये कोई डिसेक्शन सर्जरी करके पता नहीं चलेगा, ये कोई औजारों को आदमी के भीतर ले जाके पहचान नहीं हो सकती कि आत्मा है। तब तो कुछ भी ना मिलेगा, हड्डी मांस मज्जा मिलेगी, जो बाहर बाहर है वही पकड़ में आएगा, जो भीतर भीतर है वो छूट जाएगा। तुमने ख्याल किया कि जिसे तुम प्रेम करते हो वो हड्डी मांस मज्जा नहीं रह जाता? जिसे तुम प्रेम नहीं करते वो हड्डी मांस मज्जा रह जाता है। जिसे तुम प्रेम नहीं करते वो मात्र शरीर है, जिसे तुम प्रेम करते हो उसमें पहली दफा आत्मा का बोध होना शुरू होता है। इसलिए जिन्होंने खूब प्रेम किया, अटूट प्रेम किया, उन्हें सब जगह आत्मा दिखाई पड़ गई। अगर महावीर को पत्थरों में भी दिखाई पड़ गई तो उसका कारण ये नहीं है कि वो दूर खड़े वैज्ञानिक की तरह देखते रहे, वो गहरे में अंतस्थल में संबंधित हुए उतरे, तो वृक्ष में भी आत्मा दिख गई। तो महावीर वृक्ष का पत्ता तोड़ने में भी चिंता अनुभव करते। ये चिंता जैन मुनि की चिंता नहीं है, जैन मुनि चिंता करता है वृक्ष का पत्ता नहीं तोड़ना है क्योंकि उसे स्वर्ग जाना है, पशु को नहीं मारना है क्योंकि नरक से बचना है, ये दुकानदार का हिसाब है। महावीर वृक्ष को चोट नहीं पहुंचाते क्योंकि उन्हें दिखाई पड़ा कि वृक्ष सिर्फ वृक्ष नहीं, जीवंत आत्मा है। न केवल इतना दिखाई पड़ा कि वृक्ष जीवंत आत्मा है, ये भी दिखाई पड़ा कि ठीक मेरे जैसी ही आत्मा है, उसी राह पर जिस पर मैं हूं, थोड़े पीछे से ही, आज नहीं कल मनुष्य हो जाएगा। इसलिए महावीर ने सारे जीवन को पांच हिस्सों में बांट दिया। एक इंद्रिय जीव पृथ्वी को उन्होंने कहा एक इंद्रिय जीव पृथ्वी भी। महावीर जमीन पर भी चलते हैं तो बहुत क्षमा मांगते हुए चलते, वो भी जीवन है। एक ही उसकी इंद्रिय है, केवल काया, केवल देह, जिसको वैज्ञानिक अब कहते हैं अमीबा। महावीर को उसकी पकड़ आ गई थी, वैज्ञानिक कहते हैं अमीबा पहला प्राण स्पंदन है। उसके पास केवल देह होती, न हड्डी न मस्तिष्क न आंख न कान, कुछ भी नहीं, कोई इंद्रिय नहीं, सिर्फ शरीर होता है। वो अपने शरीर को ही अपने भोजन के पास ले आता है, अपने भोजन के ऊपर बैठ जाता है, और शरीर और उसका भोजन मिलके विलीन हो जाते, एक दूसरे में लीन हो जाते, उसके पास कोई मुंह भी नहीं। फिर उसका शरीर जब बड़ा होने लगता है, इतना बड़ा हो जाता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है, शरीर दो हिस्सों में टूट जाता है और दो अमीबा हो जाते। इसी तरह उसकी संतति होती, लेकिन वो जीवन का पहला रूप। महावीर ने कहा एक इंद्रिय, सिर्फ शरीर जीवन का पहला रूप। मनुष्य है पंचेंद्रिय, उसके पास पांच इंद्रियां हैं, वो सबसे विकसित रूप है, लेकिन वृक्ष पशु पौधे सब उसी कतार में चले आ रहे हैं बढ़ते। हम भी कभी वृक्ष थे और वृक्ष कभी हम जैसे हो जाएंगे। तो महावीर ने जीवन का एक सागर खोज लिया जिसमें सभी जीवन की घटनाएं ये महाप्रेम में घटा है। ये कोई तार्किक विश्लेषण नहीं, ये महावीर को अनुभव हुआ है, ये तेजस्विता जीवन की उनको प्रतीत हुई, ये बहुत प्रेम में ही हो सकती। इसलिए मैं कहता हूं अहिंसा का मौलिक अर्थ प्रेम है। तुम घबराना मत, प्रेम तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगा। प्रेम तुम्हें तुम्हारे अहंकार का नरक बताएगा तो उसे छोड़ देना, और प्रेम तुम्हें तुम्हारे हृदय का स्वर्ग भी दिखाएगा तो उसे पकड़ लेना। आज ही सीखी, गरीबों की हिमायत सीखी, यासी हिरमान के दुख दर्द के मानी सीखे, जेर दस्तों के मुसायब को समझना सीखा, सर्द आहों के रूखे जर्द के मानी सीखे। प्रेम तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगा, प्रेम के अतिरिक्त कोई और सिखा ही नहीं सकता। इसलिए अगर प्रेम में कुछ अड़चन मालूम होती है तो उसे प्रेम की अड़चन मत कहना। तुमने भी प्रेम के पाठ पूरे नहीं सीखे इसलिए अड़चन आ रही है। जैसे कोई आदमी नया नया पानी में तैरना शुरू करता है तो हाथ पैर तड़फड़ाता है, घबराता है, बेचैनी होती। ये कोई तैरना तैरने का स्वरूप नहीं है, ये तो न तैरने की वजह से हो रहा है। तुम अगर मुझसे पूछो तो मैं ऐसा कहूंगा कि प्रेम में जो समस्या है वो अप्रेम की वजह से पैदा हो रही है। जब ये आदमी तैरना सीख जाएगा तो तैरने में प्रसाद आ जाता, तब कोई चेष्टा नहीं करनी होती, तब ठीक ठीक तैराक तो नदी पे छोड़ देता अपने को, हाथ पैर भी नहीं चलाता, नदी ही संभाल लेती। ऐसी कुशलता आ जाती कि कुछ भी करना नहीं पड़ता, होना काफी रहता है और नदी संभाल लेती। प्रेम भी चैतन्य के सागर में तैरना है, दूसरे के सागर में डुबकी लगानी है। पहले पहले हाथ पैर तड़फड़ाएंगे, घबराहट होगी, सांस रुंधेगी, लगेगा मरे डूबे, चिल्लाहट होगी कि बचाओ, लेकिन जल्दी ही इस बचाव की आवाज के कारण निकल के भाग मत खड़े होना। ये तो तुम्हारी अकुशलता के कारण है, ये तो धीरे धीरे चली जाएगी, रफ्ता रफ्ता, आहिस्ता आहिस्ता अभ्यास गहरा होता जाएगा। तो प्रेम मत छोड़ो, प्रेम में जागरण को सम्मिलित करो। प्रेम मत छोड़ो, प्रेम के साथ धन को, धर्म को, ध्यान को जोड़ो। प्रेम, धन, ध्यान, बस इतना करो और समस्या विदा हो जाएगी, और समस्या की जगह तुम पाओगे प्रेम एक अद्भुत रहस्य। और पहला रहस्य जहां से परमात्मा की खबर मिलती, शुरू शुरू में घबराहट स्वाभाविक है, न घबरा जवानी की बेरहमी से, न घबरा जवानी की बेरहमी से, यह दरिया बना लेगा खुद ही किनारा। वहीं तक खुद ही है, वहीं से खुदा है, जहां बेकसी ढूंढती हो सहारा। घबराओ मत, ये आज जो जवानी का तूफान है, ये जो राग मोह की उठी आंधी है, ये अपने से ही विदा हो जाएगी। तुम जरा पैर को संभाल के चलते रहो, न घबरा जवानी की बेरहमी से, ये दरिया बना लेगा खुद ही किनारा। हाँ, जल्दी अगर भाग खड़े हुए तो मुश्किल में पड़ जाओगे, तब न यहाँ के रहोगे न वहां के। जो प्रेम से भाग गया है उसके पास अहंकार के सिवाय कुछ भी नहीं बचता। यद्यपि अगर तुम बहुत दूर भाग गए तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा अहंकार का, क्योंकि उसका पता भी संग में चलता है, समूह में चलता है। तुमने ख्याल किया आदमी का बच्चा पैदा होता है, अगर उसे संग साथ न मिले, माँ पिता परिवार न मिले, समूह समाज न मिले तो बच नहीं सकता, मर जाएगा। तुम कोई कल्पना कर सकते हो कि आदमी का बच्चा बच जाए बिना समूह संग साथ के? हाँ कभी कभी ऐसा हुआ है कि भेड़िए आदमी के बच्चे को ले गए, लेकिन वो भी समूह था, संग साथ था, भेड़ियों ने बचा लिया, लेकिन अकेला तो आज तक कोई मनुष्य का बच्चा बचा नहीं। जो मनुष्य के शरीर के संबंध में सच है, वही मैं तुमसे कहता हूँ आदमी की आत्मा के संबंध में भी सच। उसका जन्म भी समूह में होता है, संग साथ में, परिवार में। आदमी की आत्मा भी अकेले में नहीं जन्मती। हाँ अकेले का तुम उपयोग कर सकते हो, कभी कभी अकेले जाने में भी रस है, कभी कभी दूसरे से दूर हट जाने में भी रस है, लेकिन वो फायदा भी दूसरे से दूर हटने के कारण होता है। ख्याल करना, वो फायदा भी अकेले होने के कारण नहीं होता, दूसरे से दूर हटने के कारण होता है, उसका लाभ भी दूसरे में ही है। ऐसा समझो कि 1000 रुपए का ढेर लगा है और 10 रुपए की ढेरी लगी। जब हम 1000 रुपए की ढेरी हटाते हैं और 10 रुपए की ढेरी हटाते हैं तो 10 रुपए का अभाव भी वैसे ही मालूम पड़ता है जैसे 1000 रुपए का अभाव मालूम पड़ता है। अब तो ना 1000 रुपए है ना 10 रुपए। 1000 रुपए का जब ढेर था तो 1000 रुपए की कीमत थी उसकी, 5 रुपए के ढेर था, 10 रुपए का ढेर था तो 10 रुपए की कीमत थी, लेकिन दोनों हटा दिए तो जो शून्य पीछे रह जाता है वो तो लगता है एक ही मूल्य का है। 10 रुपए का शून्य भी उतना ही बड़ा है, 1000 रुपए का शून्य भी उतना ही बड़ा है, तो तुम गलती कर रहे हो। जीवन में ऐसा नहीं है। जो आदमी जितना गहरा जिया है, जब वो एकांत में जाता है तो उसके एकांत की गहराई भी उतनी ही गहरी होती। जो आदमी समूह में जिया ही नहीं है, वो एकांत में चला जाता है तो उसके एकांत की कोई गहराई ही नहीं होती। इसे तुम अनुभव कर सकते हो कि जो आदमी जंगल में ही जिया है उसे जंगल में कोई सौंदर्य नहीं होता। जो भीड़ में, समूह में, बाजार में बैठा रहा, जब कभी जंगल जाता है तो जो उसे जंगल में दिखाई पड़ता है वो जंगल के आदमी को दिखाई नहीं पड़ता। वानुगात के जीवन में ऐसा स्मरण है कि वानुगात एक समुद्र तट पर फ्रांस के अपने चित्र बना रहा था, उस सूरज के पीछे दीवाना था, सूर्योदय सूर्यास्त इन पर उसने बड़ी मेहनत की। समुद्र के किनारे वो एक दिन सूर्यास्त का चित्र बना रहा था, उसके चित्र को देख रही थी एक समुद्र के तट की मछुआ की औरत, वो गौर से देखती रही, गौर से देखती रही। वो फिर दूसरे दिन देखने आई, फिर तीसरे दिन देखने आई और 7वें दिन धीरे धीरे वानुगात से परिचय भी हो गया। तो जब सूरज डूबने के करीब आया तो उसने कहा कि आप रुकना, मैं जरा अपने पति को, अपने बच्चों को भी ले आऊं। तो वानुगात ने पूछा किस लिए, तो उसने कहा कि वो भी सूर्यास्त देख ले। तो उसने कहा कि वो तो यहीं रहते ही है समुद्र तट पर, उन्होंने सूर्यास्त नहीं देखा। उस स्त्री ने कहा नहीं, मैंने भी नहीं देखा जब तक आप ना आए थे। ये तो इतना स्वाभाविक था हमारे जीवन का हिस्सा कि इसका हमें कभी बोध ना हुआ था। तुम्हारे आने से हमें पता चला सूर्यास्त का सौंदर्य। अभी वानगाग जहां से आ रहा है वहां सूर्यास्त मुश्किल देखना, सूर्योदय देखना मुश्किल, कुहासा घिरा रहता है। इसके लिए सूर्योदय और सूर्यास्त बड़े महिमापूर्ण है। पश्चिम में संडे सूर्य का दिन छुट्टी का दिन है, क्योंकि सूर्य ऐसा प्रगाढ़ होकर दिखाई नहीं देता जैसा पूरब में दिखाई पड़ता है। ऐसी महिमा नहीं है सूरज की, सूरज ढका ढका है, छिपा छिपा है। तो सूरज का दिन छुट्टी का दिन होना ही चाहिए, लोग उत्सव मनाएं, सूरज निकला है, सूरज का दिन है। एकांत में उतनी ही गुणवत्ता होगी जितना गहरा तुम्हारे संबंधों का जगत था। जिस आदमी ने खूब भरपूर प्रेम किया वो जब हिमालय पर जाकर बैठ जाता है तो उसके हृदय की गहराई पूछो मत। लेकिन जिसने कभी प्रेम ही नहीं किया वो भी हिमालय की पहाड़ी पर जाकर बैठ जाता है उसका सूचनापन किसी को नहीं लगता। मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे एकांत का भी तभी मूल्य है जब तुम्हारे संबंधों की गहराई हो। अगर 1000 रुपए की गहराई थी तो तुम्हारा एकांत 1000 रुपए के मूल्य का होगा। अगर 10 रुपए की गहराई थी तो 10 रुपए के मूल्य का होगा। जीवन का गणित मुर्दा गणित नहीं। यहाँ तुमने कितने तीव्रता से प्रार्थना जीवन को जिया है उतनी ही अनुसी अनुभूति एकांत में उठेगी। इसलिए मैं कहता हूँ जाओ प्रेम में क्योंकि तुम्हारे ध्यान की गहराई भी तुम्हारे प्रेम की गहराई पर निर्भर होगी। दूसरे के साथ तो जी के देख लो ताकि तुम अपने साथ जीने का राज सीख जाओ। दूसरे के माध्यम से हम अपने पास आते दूसरा सेतु है जिसके द्वारा हम अपने पर वापस आते। दो व्यक्तियों के बीच निकटतम दूरी का नाम प्रेम, जैसे दो बिंदुओं के बीच निकटतम दूरी का नाम रेखा, ऐसे दो व्यक्तियों के बीच निकटतम दूरी का नाम प्रेम। अगर थोड़े इर्द पुत्र सुकम पे जाते हो तो ये प्रेम नहीं प्रेम सिखाएगा सरलता, प्रेम सिखाएगा विनम्रता, प्रेम सिखाएगा निर्भयता, प्रेम सिखाएगा त्याग। इसे तुम ख्याल रखना जिसने कभी प्रेम नहीं किया उसका त्याग प्रपंच का त्याग होता है। वो त्याग नहीं वो समझे सुनता हूँ साधुओं को समझाते छोड़ तो धन दौलत मौत को छीन लेगी। अभी जरा सोचिए जिसकी बात है जो मौत सुनने की इसलिए छोड़ने को कह रहा मतलब ये डर छीने जाने का है इसलिए बेहतर है छोड़ी तो। लेकिन प्रेमी कहता है छोड़ो क्योंकि जिसने छोड़ा वो सुन होगा प्रेम जगते भूजी जिसने दिया उसी ने पाया। प्रेमी कहता है दे दो क्योंकि बिना दिए पाना सकोगे। प्रेम की बड़ी अनोखी चीज है तुम्हारे पास वही होता है जो तुम दे देते हो। जो तुम बचा लेते हो तुम्हारे पास कभी नहीं होता। दिखता है तुम्हारे पास लेकिन तुम उसके मालिक नहीं होते। मालिक तुम उसी के हो जो तुम दे देते हो। जो बांट दिया उसी के मालिक हो। मालिकियत कब घटती है तुमने सोचा? जब तुम्हारे हाथ से कोई चीज किसी दूसरे हाथ में जाती उस क्षण जब तुम्हारे हाथ से हटती है चीज तुम मालिक होते। अगर तुम्हारी मृत्यु में बंद है तुम मालिक नहीं होते ज्यादा से ज्यादा पहरेदार। तिजोरी पर बैठे रख लिए बंदूक लिए पहरेदार। जिस क्षण तुम देते हो देने से ही पता चला है चलता है कि तुम्हारे पास था। देने से ही तुम्हें भी पता चलता है कि मैं दे सका मेरा था। वही है तुम्हारा जो तुमने दिया और उसी को तुमने भोगा जो तुमने बांटा। साझेदारी बढ़ाओ। प्रेम का अर्थ इतना ही होता है साझेदारी करो। किसी को दो किसी को बांटो और धन्यवाद देना उससे जो तुम्हारे जीवन में इस भांति आए और तुम उससे उसे बांट सको। धन्यवाद देना। प्रेम की बड़ी कुशलता यह है कि यहाँ लेने वाला भी कुछ देता है और देने वाला भी कुछ देता है। जब तुम किसी को कुछ देते हो वो स्वीकार कर लेता तो उसने भी तुम्हें कुछ दिया। उसकी स्वीकृति से दिया। उसने तुम्हें मालिक बना दिया। उसने तुम्हें दाता बना दिया। अब और क्या चाहते हो? तुमने जो दिया वो कुछ नहीं था। उसने जो दिया वो बहुत ज्यादा है। इसलिए हिंदुस्तान में हमारी व्यवस्था है कि पहले दान दो फिर दक्षिणा दो। दक्षिणा का अर्थ है उसने दान स्वीकार किया है इसका धन्यवाद भी दो। अकेले दान से काम न चलेगा। पहले तो दो लेकिन देना जरूरी थोड़ी नहीं कि वो ले ले। कोई इनकार कर दे फिर कोई कहते नहीं चाहिए फिर प्रेम का अर्थ है ऐसा भरोसा कि तुम जिसे देने जा रहे हो वो ले लेगा, इनकार ना करेगा। बहुत से लोग इनकार के कारण ही देने से डरते हैं कि हम देने गए और किसी ने क्या नहीं, द्वार बंद कर लिया, फिर रिजेक्शन अस्वीकार पैदा हुआ तो बड़ी घबराहट लगती है। अनेक लोग मुझसे आके कहते हैं कि प्रेम में एक ही डर मालूम पड़ता है, हम तो निवेदन करें और इनकार हो जाए, हम तो अपने हृदय के द्वार खोलें, पलक पावड़े बिछाए और दूसरा पीठ किए चल जाए, ना आए हम तो स्वागतम द्वार पर बांधे, कोई पत्तियां लटकाए और कोई बिना देखे गुजर जाए तो फिर बड़ी पीड़ा होगी। इससे तो बेहतर अपना द्वार दरवाजा बंद ही रखना, क्योंकि जैसे ही तुम किसी को बुलाते हो दूसरे को तुमने बल दिया, शक्ति दी, जीवन दिया, अब दूसरे के हाथ में उपाय वो स्वीकार कर ले अस्वीकार कर ले। प्रेम का पहला कदम ही जोखिम से भरा है, इसलिए स्त्रियां कभी प्रेम निवेदन नहीं करती, इतनी जोखिम स्त्रियां नहीं उठाती, वो राह देखती तुम ही प्रेम निवेदन करो, वो प्रतीक्षा करती, इतनी जोखिम पुरुष उठाता है, जोखिम बड़ी है क्योंकि दूसरा कह सकता है नहीं, दूसरे द्वार को बंद कर ले सकता है, तो फिर क्या होगा, फिर बड़ी पीड़ा और तड़प होगी, तुम इसे योग्य न समझेगे कि स्वीकार किए जाओ। इसलिए बहुत से लोग अपना प्रेम ऐसी चीजों से लगाते हैं जहां से अस्वीकार हो नहीं सकता, एक कार खरीद ली उसी से प्रेम करने लगे, अमेरिका में खरीद करी स्त्री के पास कार का नंबर दो, कार में एक स्विच है, इनकार नहीं कर सकती, खरीद लाए तो तुम खरीद, इसलिए हजारों साल तक आदमी स्त्री को भी खरीद के लाता था प्रेम करके नहीं, क्योंकि प्रेम में खतरा था, इसलिए विवाह पैदा हुआ, विवाह होशियारी जोखिम से बचने की व्यवस्था है, माँ बाप इंतजाम करते हैं, पंडित पुरोहित कुंडली मिलाते हैं, तुम्हें सीधा निवेदन नहीं करना पड़ता है, जिससे तुम किसी के भाई हो किसी के बहन हो ऐसे एक दिन किसी के पति या पत्नी हो जाते हैं, तुम बातें हो गए उसकी तुम्हें खोज नहीं करनी पड़ती, तुम्हें पहली जोखिम नहीं उठानी पड़ती, लेकिन जब पहली जोखिम नहीं उठाए तो सारा जीवन गलत हो जाता, वो दुस्साहस जल गई, तो विवाह ईजाद हुआ ताकि प्रेम से बचा जा सके। लोग सोचते हैं प्रेम के लिए विवाह है, प्रेम वस्तु से बचने का उपाय है, तो लोग पत्नियों को भी खरीद के लाते रहे, दहेज दे दे के लाते रहे, वो भी खरीद स्वरूप थी। अब ये मुश्किल होता जा रहा है, तो लोगों का ध्यान वस्तुओं की तरफ जा रहा है या पशुओं की तरफ जा रहा है, एक कुत्ता के लिए जब भी भरा है वो पूछ ही लाता है, वो कभी भी ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं मिलाएंगे पूछ, तुम जब भी आए तभी तुम्हें गौरव देता है। कुत्ते बड़े राजनीतिक, वो समझ के एक राजनीति आदमी पूछ लाने से बड़ा प्रसन्न होता है, उधर उसकी पूछ मुस्कुराने लगी, इधर तुम मुस्कुराने लगे, उसने एक कला सीखी, और देखा तुमने कुत्ते भी देखते अगर अजनबी आदमी आता तो भोगते भी है पूछ भी लाते, ये राजनीति ने हुई, ये फोटो की डिप्लोमेसी, वो देख रहे हैं कि जांच तो कर लो आदमी अपना वाला है कि नहीं, पराया है मित्र है कि शत्रु है, तो भोगते भी है, अगर शत्रु हुआ तो पूछ रोक लेंगे भोगते चले जाएंगे, अगर मित्र हुआ तो भोंकना बंद कर देंगे, पूछ पर पूरी ताकत लगा देंगे, असंदिग्ध जब हो जाएंगे, अभी संदेह है, नया नया आदमी आ रहा है, पता नहीं मालिक का मित्र हो कि दुश्मन हो। पश्चिम में लोग जानवरों के बीच कुत्ते बिल्लियां पालने में लगे, या वस्तुओं के पीछे कार है मकान है और हजार तरह के उपकरण विज्ञान में खोजते हैं, उनमें अपना प्रेम लगा रहे हैं, ये वस्तु पर प्रेम से बचने का उपाय है, क्योंकि प्रेम की सबसे बड़ी जोखिम यह है कि जब तुम दूसरे को देने जाते हो अपना हृदय तो इनकार भी हो सकता है, और अगर दूसरे ने स्वीकार किया, तुमने भी कुछ नहीं दिया, दूसरे ने स्वीकार करके तुम्हें कुछ दे दिया। प्रेम में लेने वाला भी देने वाला है, देने वाला तो देने वाला है ही। प्रेम की बड़ी अपूर्व महिमा है, वहां दोनों दाता हो जाते हैं। इससे बड़ा जादू और कहीं भी घटित नहीं होता। सब गणित के नियम टूट जाते हैं, क्योंकि दोनों दाता हो नहीं सकते गणित के नियम से। एक दाता होगा तो एक लेने वाला होगा, एक कहां ऊपर होगा दूसरे कहां नीचे होगा, लेकिन प्रेम दोनों हाथों को समान स्तर बना देता है। दोनों दाता बन जाते, देने वाला तो है ही, लेने वाला भी दाता बन जाता है, और लेने वाला जो देता है वो देने वाले से भी बड़ा है। इसलिए प्रेम गणित की सीमा के बाहर पड़ता है, हिसाब के बाहर पड़ता है, अर्थशास्त्र के बाहर पड़ता है, रहस्य में। खबड़ानंदा कृपण मत बनना, कायर मत बनना, प्रेम के द्वार पर दस्तक देना, क्योंकि वही द्वार एक दिन परमात्मा का मंदिर भी सिद्ध होता है। दूसरा प्रश्न, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, हमने माना था तगाफल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको कब्र होने तक। प्रेम का रास्ता ही मिटने का रास्ता है, वह खाक हो जाना ही उपलब्धि है, वहां खो जाना ही पा लेना है, वहां बचाने की चेष्टा से ही बाधा होती है, वहां तो धीरे धीरे अपने को बुलाते जाना है। और ऐसी घड़ी लाने जहां प्रेमी तो बचे ही ना, बस प्रेम का ही सागर लहरा लेता रह जाए, उसी क्षण परमात्मा अवतरित होता है। जहां तुम मिटे वही परमात्मा का प्रवेश, इब्तदा में ही मर गए सुव्यास, कौन इसकी इंतहा लाए। प्रेम के प्रारंभ में ही लोग मर जाते, अंत तक जाने की तो सुविधा कहां है, बचता कौन। प्रेम की कोई आज तक गहराई नहीं छू सका। रामकृष्ण कहते थे एक मेला भरा था और लोग सागर के तट पर विचार करते थे कि सागर की गहराई कितनी। एक नमक का पुतला भी आया था, उसने कहा ठहरो, ऐसे विचार करने से क्या होगा, मैं डुबकी लगाता हूँ, मैं भी पता लगा लेता हूँ। उसने डुबकी लगा ली लेकिन लौटा नहीं, लौटा नहीं, लौटा नहीं। सांझ हो गई, दूसरा दिन हो गया, मेले उजड़ने का वक्त भी आ गया, लोग राह देखते रहे लेकिन वो कभी लौटा नहीं। वो लौटता कैसे, नमक का पुतला था, सागर मोटा तो गलने लगा। जैसे जैसे गहरा गया वैसे वैसे पिघलता गया, गहरे नहीं गया ऐसा नहीं, खूब गहरे गया। और ऐसा भी नहीं कि उसने गहराई न छू ली, उसने पूरे सागर का अंतर तक छू लिया, लेकिन तब तक खुद खुल चुका था, लौटने वाला न बचा था। नमक का पुतला जैसा ही आदमी है प्रेम का पुतला, वो प्रेम से पैदा हुआ है, प्रेम से बना है। तुम्हारा रोआ रोआ तुम्हारी रक्ति रक्ति प्रेम से बनी। तो जब तुम परमात्मा के साधन में डुबकी लगाओगे, नहीं कि तुम पता ना लगा लोगे, पता लगा लोगे लेकिन पता लगाने में खो जाओगे। इब्तदा में ही मर गए सुव्यास, कौन इसकी इंतहा लाया। इसलिए खाक होने की तैयारी रखो और मन कि बहुत बार ऐसा लगेगा कि बड़ी देर हुई जा रही और बहुत बार तरफ होगी कि अब जल्दी हो, और बहुत बार ऐसा शिकायत उठेगी कि और पीड़ा क्यों। फिर भी क्या उसके बगैर जिंदगानी, माना हुआ हजार दिल सिकंद बहुत दिल को दुखाने वाला है लेकिन उसके बगैर जिंदगी का कोई अर्थ भी नहीं। धन्य भागी है वे जो परमात्मा के रास्ते पर दुखी और पीड़ित होते, अभागे हैं वे जो परमात्मा के विपरीत रास्ते पर सुखी और प्रसन्न, क्योंकि परमात्मा के विपरीत रास्ते पर सुख और प्रसन्न भी राग हो जाएगा और परमात्मा के रास्ते पर राग हो जाना भी स्वर्ण हो जाने के उपाय व्यवस्था है। एक अर्जे तगाफुल है सो वो उनको मुबारक, एक अर्जे तमन्ना है सो हम करते रहेंगे, एक उपेक्षा है सो परमात्मा को छोड़ दिए वो करता रहे, एक अर्जे तगाफुल है सो वो उनको मुबारक, एक अर्जे तमन्ना है सो हम करते रहेंगे, कभी उत्साह है प्रार्थना है वो हम करते रहेंगे, उपेक्षा है तू करते रहना। भक्त कहता है तू उपेक्षा करना हम अभिप्सा करेंगे, देखे कौन जीतता है। एक दर्जे तगाफुल है सुबह उनको मुबारक, एक अर्जे तमन्ना है सो हम करते रहेंगे। परमात्मा दूर है ऐसा तो सोचना ही नहीं, क्योंकि जो दूर हो सकता है वो तो परमात्मा ना होगा। परमात्मा तो वही है जिसने तुम्हें सब तरफ से घेरा है, बाहर और भीतर सब तरफ से भरा है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। परमात्मा सर्वस्व, परमात्मा सभी कुछ का नाम है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा समष्टि है, इसलिए उससे दूर तो हम नहीं है लेकिन जरा हम बेहोश। अल्लाही बेखुदी के तेरे पास बैठकर तेरा ही इंतजार किया है, कभी कभी हम बेहोश में कितनी ही बात है, और हम बेहोश तब तक रहेंगे जब तक हम हैं। हमारा होना हमारा बेहोश होना है, तो खाक तो होना पड़ेगा, जलना तो पड़ेगा, राख तो होना पड़ेगा, मगर यही वास्तविक होने का उपाय है। अभी तो हम नाम मात्र को है, कहने मात्र को है, अभी हमारे होने में क्या है, कोई सत्व नहीं, कोई साथ नहीं, तो घबराओ मत। और ये भी माना कि आय को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, हमने माना जब तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको कदर होने तक, हो जाओ। तमाम उम्र तेरा इंतजार कर लेंगे मगर ये रंज रहेगा कि जिंदगी कम करो, उम्र छोटी पड़ जाए इंतजार बड़ा हो जाए, अनेक उम्र समा जाए इंतजार इतना बड़ा हो जाए, प्रतीक्षा ऐसी घनी हो जाए कि जन्म और जीवन पलक के झपने जैसे बीतने लगे, लेकिन इंतजार का सिलसिला जारी रहे, शरीर बदले, जीवन बदले, योनी बदले, रूप बदले, रंग बदले, नाम बदले, सब बदलता जाए लेकिन भीतर भी प्रतीक्षा का भी सूत्र माना संयुक्त रहे, एक धागा बलोया रहे सारे मन को। घटना तो इस क्षण भी घट सकती लेकिन प्रतीक्षा अनंत चाहिए, और घटना बहुत देर होगी घटने के लिए अगर प्रतीक्षा में थोड़ी कमी रही, जल्दबाजी न करना। नए युग ने बड़ी जल्दबाजी दी है इसलिए प्रतीक्षा के गहरे रूप खो गए, कोई प्रतीक्षा करने को राजी नहीं। पश्चिम से एक बड़ा बुखार सारे जगत में फैला है, तेजी जल्दी स्पीड, तो जैसे इंस्टेंट काफी ऐसा सारा जीवन सभी कुछ अभी हो जाए, इसी क्षण हो जाए, आज ही हो जाए, तो मनुष्य के जीवन की कुछ गहराइयां कोई नहीं, क्योंकि कुछ चीजें धीरे धीरे होती, कुछ चीजें मौसमी फूलों की तरह होती है, आज लगाई 3 सप्ताह में पौधे हो जाएंगे, 6 सप्ताह में फूल आ जाएंगे, लेकिन आए नहीं कि गरीब ही नहीं, लेकिन देवदारु और चीर के वृक्ष वर्षों लगेंगे बड़े धीरे धीरे बढ़ेंगे। और ये तो परमात्मा की खोज तो शाश्वत वृक्ष, इसको रोपाना अपने हृदय में बड़ी अनंत प्रक्रिया है। अभी अभी इसी क्षण नहीं हो सकता, कल मैं किताब पढ़ रहा था, उसमें एक अमृत की प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, सुनते हैं धीरज की बड़ी जरूरत है, तो धीरज दे, लेकिन अभी और यही, धीरज की बड़ी जरूरत है, तो दे धीरज दे, लेकिन अभी और यही। जीवन में कुछ चीजें समय मांगती है, और जितनी महत्वपूर्ण हो उतना ज्यादा समय मांगती है। अगर किसी व्यक्ति से केवल वासना का संबंध बनाना हो तो अभी और यही बन सकता है, प्रेम का बनाना हो तो समय लगेगा, और प्रार्थना का बनाना हो तो अनंत काल लग जाएगा, और परमात्मा का बनाना हो तो शाश्वत चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी शाश्वतता तक, क्योंकि शाश्वतता ने अभी और यहाँ भी तुम तक अपना हाथ पहुंचाया है। तुम शाश्वत के लिए तैयार हुए कि अभी और यहीं भी घट सकता है, इसमें जरा विरोधाभास लगेगा, इसे स्पष्ट करके कहूं, अगर तुम शाश्वत प्रतीक्षा करने को राजी हो तो अभी और यही घट सकता है, क्योंकि शाश्वत प्रतीक्षा का अर्थ हुआ अब कोई जल्दी नहीं, तुम शांत हो गए, शिथिल तुमने छोड़ा, तनाव हटा, अब तुम्हारी कोई मांग नहीं हो, जब हो अब कोई जल्दी लग रही, बस इस शिथिल और शांत मन में अभी और यही घट सकता है। तुमने मांगा अभी और यही घट जाए, तुम इतने तंग गए, इतने परेशान हो गए कि कहीं न घटा और समय बीत गया तो कहीं समय फिजूल न चला जाए, तुम्हारे तनाव के कारण ही न घट पाया था, मांग में तनाव है, यही अभीक्षा शब्द की खूबी है। वासना का अर्थ है मांग है तनावपूर्ण, अभीक्षा का अर्थ है मांग है तनाव शून्य, मांगते भी है जल्दी भी नहीं, देना जब तुझे देना हो तेरी मर्जी, न देना हो उसके लिए भी राजी। तीसरा प्रश्न, आपके प्रवचन के समय मैंने सन्यासियों के चेहरे का अवलोकन किया है, लगता है कि वे गहरी नींद में पहुंच गए, और मेरा अपना अनुभव भी यही है कि जैसी मीठी गहरी और लुभावनी नींद प्रवचन के समय लगती है वैसी और कभी अनुभव में नहीं आती, क्या कारण है? अलग अलग लोगों के अलग अलग कारण होंगे, एक कारण तो बताया नहीं जा सकता क्योंकि हम बहुत लोग, लेकिन फिर भी प्रश्न विचारणीय। पहली बात, कुछ लोग तो निश्चित ही सभी धर्म सभाओं में सो जाते हैं, ये बचने की एक तरकीब है, ये मन की एक बड़ी सूक्ष्म व्यवस्था है, जिससे तुम बचना चाहते हो तो बीच एक नींद का पर्दा डाल देते हो, सुना ही नहीं तो अपने साथ ही कूटनीतिक खेल खेल गए, सुनने भी गए तो रस भी ले लिया कि धार्मिक व्यक्ति, और सो भी गए तो सुना भी नहीं, तो दुनिया को दिखाई भी पड़ा कि धार्मिक है, और झंझट भी ना हुई, धार्मिक होने की झंझट में भी ना पड़े। तो एक तो वर्ग ऐसे लोगों का है जो धर्म की बात पड़ी नहीं उनके कान में कि उन्हें नींद आई नहीं, ये उनके भीतर करीब करीब यांत्रिक हो गया। मंदिरों में चर्चों में तुम उन्हें सोता हुआ पाओ। एक पादरी पूछ रहा था अपने भक्त को क्योंकि पादरी देखता था जब भी वो आता है सो ही रहता है चर्च। तो उसने एक दिन पूछा कि क्या रात नींद ठीक से नहीं होती। उस आदमी ने कहा रात तो नींद लगती ही नहीं, हजार चिंताएं संसार की, मगर उसकी कोई चिंता नहीं। जब आपका प्रवचन सुनता हूं तो खूब गहरी नींद लग जाती, संसार की तो चिंता है परमात्मा की तो कोई चिंता है नहीं, संसार के तो विचार है परमात्मा का तो कोई विचार है नहीं, संसार की तो भागदौड़ है तो नींद को खलल डालती, परमात्मा की कोई भागदौड़ तो है नहीं। तो परमात्मा की बात सुन के कोई महत्वाकांक्षा तो जगती नहीं कि पाना है, उठना है, जागना है। तो जब जहां कोई महत्वाकांक्षा नहीं उठती तो आदमी सोच जाता है करेंगे भी क्या, और तुमने देखा जब तुम्हारे पास कुछ भी करने को नहीं तब तक तुम सोच जाते हो करोगे क्या, और जब तक कुछ करने को होता है तब तक तुम करते रहते हो। और तुमने ये भी देखा होगा जब तुम्हारे पास करने को इतना कुछ होता है कि तुम बिस्तर पर भी पड़ जाते हो लेकिन मन में काम जारी रहता है तो नींद नहीं आती। तो जहाँ काम है वहाँ नींद में बाधा है, परमात्मा तुम्हारा कोई काम तो है नहीं, वहाँ कुछ करने को तो है नहीं, तुम्हारे भीतर कोई अभिप्सा तो है नहीं, उसे पाने की कोई आकांक्षा तो है नहीं। सुन लिया, नींद आ गई। तो एक तो ऐसे लोग हैं, दूसरे ऐसे लोग हैं जो वस्तुतः नींद में चले जाते हैं, आकांक्षा के रहते भी परमात्मा को पाने की प्यास भी है, किसी को धोखा देने नहीं आए लेकिन फिर भी नींद में चले जाते हैं। अपने को भी धोखा नहीं दे रहे लेकिन नींद बरबस पकड़ लेती। उनका कारण है जन्मों जन्मों की मन की आदत। जिस दिशा में मन कभी गया नहीं है उस दिशा में जाने से मन इनकार करता है, जिस दिशा में मन को कभी लेने गए हो पहले अनभ्यस्त है, रास्ता अपरिचित है, वो वहां जाने से बिल्कुल इनकार कर देता है, वो जमीन पे बैठ जाता है, वहां की बंद कर देता है, वो कहता हम सो ही जाए। ये मन का इनकार है। दूसरा वर्ग है जो निष्ठापूर्वक समझना चाहता है लेकिन उसका मन इनकार कर रहा है। फिर एक तीसरा वर्ग है जिसकी नींद बड़े और कारण से पैदा हो रही है। अगर तुम हृदय पूर्वक मेरी बातों को सुन रहे हो तो एक तरह की तंद्रा उधर ही आएगी, पर वो नींद नहीं, उसको योग अलग नाम देता है तंद्रा। वो नींद जैसी है, निद्रा जैसी है लेकिन निद्रा नहीं, वो तंद्रा है। तंद्रा का अर्थ है जब तुम कोई मधुर संगीत सुनते हो तो एक ताल बन जाती भीतर, एक सुर बन जाता, एक सन्नाटा बन जाता, विचार शांत हो जाते, एक बड़ी झपकी जिसको तुम जागना भी नहीं कह सकते, सोना भी नहीं कह सकते, जो दोनों के मध्य है तंद्रा, ऐसी घड़ी आ जाती, न बाहर न भीतर, दहली पर खड़े हो जाते, मध्य में खड़े हो जाते। तुम ये भी नहीं कह सकते कि सो गए थे क्योंकि तुम मेरी बात पूरी तरह सुनते रहोगे, और तुम ये भी नहीं कह सकते कि तुम जागे हुए थे क्योंकि एक बड़ी राहत जैसे कि नींद में भी नहीं मिलती, एक बड़ी विश्रांति तुम्हें उस तंद्रा से मिल जाएगी। तो तीसरा वर्ग है जिसकी निद्रा तंद्रा की जैसी है। इसमें पहले वर्ग में अगर तुम हो तो अच्छा हो, आना बंद कर देना। अगर दूसरे वर्ग में तुम हो तो संघर्ष करना, क्योंकि वो निद्रा तुम्हारे मन की पुरानी आदत है, उसे तोड़ना पड़ेगा। अगर तीसरे वर्ग में तुम हो तो सौभाग्यशाली समझना और इस तंद्रा से लड़ना मत, इस तंद्रा में चुपचाप अपने को छोड़ देना, क्योंकि जो भी मैं कह रहा हूं तंद्रा में कुछ भी चूकेगा नहीं, वो तुम्हारे पास पहुंच ही जाएगा। ये हो सकता है कि शायद तुम बाद में याद न रख सको, क्योंकि याद बहुत ऊपर ऊपर है, वो और भी गहरे पहुंच जाएगा। तंद्रा में अगर तुमने सुना तो वो सुनना बड़ा गहरा है, वो तुम्हारे प्राण प्राण में उतर जाएगा। अगर तुम्हारी तंद्रा की स्थिति हो तो उसे तोड़ने की कोशिश मत करना, तब तो आंख बंद करके शांति से उसमें डूब जाना, क्योंकि मैं तुमसे जो कह रहा हूँ वो सिर्फ वचन ही नहीं, मैं तुमसे जो कह रहा हूँ उन वचनों में कुछ तुम्हें दे भी रहा हूँ, कुछ ऊर्जा का संचरण हो रहा है, कोई ऊर्जा का संवाद हो रहा है। अगर तुम जाके रहे तो तुम्हारे मन के विचार चलते रहेंगे, अगर तुम सो गए तो तुम सुन ना सकोगे, अगर तंद्रा में रहे तो जागने के विचार भी ना चलेंगे और नींद भी ना होगी। बीच में खड़े पहली बार तुम मेरे बहुत करीब आ जाओगे, तुम्हारा हृदय मेरे हृदय के बहुत करीब धड़कने लगेगा। तो सोच लेना तुम्हारी जैसी दशा हो, अगर तीसरी हो तो बड़ी सौभाग्य की, तंद्रा तो ध्यान की अवस्था है, इसी को तो सूफियों ने मस्ती कहा है, एक नशा चल जाता है, एक नशे जैसा है, और लगता है जिसने पूछा है उसकी स्थिति तंद्रा की ही होगी, क्योंकि मेरा अपना अनुभव यही है। उसने कहा कि जैसी मीठी गहरी और लुभावनी, तंद्रा की स्थिति मीठी है गहरी है लुभावनी, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं होगी, इसलिए तुम उसे निद्रा समझ रहे हो। थोड़ी उसके साथ और पहचान बढ़ेगी तो तुम साफ साफ देख लोगे कि जागरण अलग, निद्रा अलग, तंद्रा बिल्कुल अलग है। तंद्रा तो एक मादक स्थिति है, नमाजे इसका आता धीरे जो होश कभी, तो बेखुदी मेरी बढ़कर इमाम होती। कभी कभी जब प्रार्थना में डूबने की इच्छा भी होती तो तत्क्षण तल्लीन था मेरा नेतृत्व करने लगती। नमाजे इसका आता भी है जो होश कभी, तो बेखुदी मेरी बनकर इमाम होती तो तत्क्षण मेरी तल्लीनता आगे आ जाती और मार्गदर्शक हो जाती। ये तंद्रा वही तल्लीनता है जो मार्गदर्शक बन जाती। फिर फिक्र मत छोड़ना, अगर किसी तरह की तंद्रा हो तो ये भी मत सोचना कि लोग क्या कहेंगे, ये भी मत सोचना कि ये कहीं कोई नियम का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, ये भी मत सोचना कि ये कहीं बुरा तो नहीं है कि मैं बोल रहा हूं और तुम सो रहे हो, नहीं ये नींद है ही नहीं, ये तो प्रेम की एक बड़ी गहरी दशा है। मेरे शब्द तुम्हारे लिए एक गहरा संगीत लेके आ रहे हैं, तुमने शब्दों को ही नहीं सुना है संगीत को भी पीना शुरू कर दिया है। मोहब्बत में न्याज और हुस्न महवे नाच क्या मानी, मैं इस दस्तूर को तरमीम के काबिल समझता हूँ, और जहाँ प्रेम है वहाँ नियम उल्लंघन हो सकता है, क्योंकि प्रेम इतना परम नियम है कि फिर किसी और नियम की कोई जरूरत नहीं। तो तुम केवल शिष्टाचार के कारण संभाल के और आंख खोल के मत बैठे रहना, अगर तंद्रा तुम्हें अनुभव होती हो तो मोहब्बत में न्याज और हुस्न महवे नाच क्या मानी, तो फिर प्रेम में नम्रता और अहंकार तक का कोई मूल्य नहीं। मैं इस दस्तूर को तरमीम के काबिल समझता हूँ, फिर तो सभी दस्तूर तरमीम के काबिल है, फिर तो शिष्टाचार की फिक्र छोड़ो। प्रेमी के लिए कोई नियम नहीं, मगर बहुत गौर से देखना कहीं ऐसा ना हो कि नींद पहले तरीकी हो, अगर पहले तरीकी हो तो अपने को संभालना, या तो आना बंद करो। एक चर्च में ऐसा हुआ, एक बुरा आदमी लेकिन करोड़पति सामने ही बैठता था, और जब पादरी बोलता तो न केवल वो सोता बल्कि गुर्राता भी, तो उससे और चर्च के लोगों को भी अड़चन होती, उससे कुछ कहा भी नहीं जा सकता था क्योंकि वो करोड़पति था और उसके दान पर चर्च चलता था। उसे ये भी नहीं बताया जा सकता कि तुम गुर्राते हो, तो पादरी ने एक तरकीब खोजी, उसके साथ एक छोटा बच्चा भी आता था, उसको नाती पोता, उसने छोटे बच्चे के दिन बुलाया होगा कि देख तू अपने दादा मुझे घुमराने लगे, ये ना दिया कर मैं तुझे चाराने दिया करूंगा रोज, ठीक। तो वो बच्चा जब भी उसका दादा घुमराने लगता उसको तो बच्चे को मतलब भी नहीं था प्रवचन से, वो अपने दादे को नजर रखता हूँ पहला देता, ऐसा दो तीन दिन तो चला, लेकिन चौथे दिन देखा कि बच्चे ने हिलाया नहीं, तो पादरी ने उसे बुलाया कि तुम क्या हुआ। उसने कहा मेरे दादा ने कहा देख अगर तू मुझे नहीं मिला है तो मैं एक रुपये अब आप सोच लो, उसने कहा रुपया मिल रहा है। अगर पहली ऐसी दशा हो तो कोई जरूरत नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। जाना क्यों ऐसी जगह जहां नींद आती हो, घर ही सोया जा सकता है सुगमता से सुविधा से। यहाँ बैठ के सख्त पत्थर पर नींद भी मुश्किल होती होगी, तुम तो कष्ट दोगे पाप मुझको भी लगेगा। अगर दूसरी तरह की नींद हो तो फिर कोई फिक्र नहीं, फिर अपने को जगाने की कोशिश करना। अगर दूसरी तरह की नींद होगी, मन की पुरानी आदत के कारण आ जाती हो, तो मन की आदत तोड़नी, उनसे तो संघर्ष करना होगा। और जब पहली और दूसरी तरह की नींद विदा हो जाएगी तो तीसरी तरह की नींद की संभावना शुरू होती है। और जब तीसरी आ जाए तो डरना मत, फिर उसमें लीन होना, डूबना। आखिरी प्रश्न, संन्यास के शुरू के कुछ साल इस भ्रम में जीती रही कि मैं सन्यासी हूं, वे बड़े सुख और आनंद के दिन थे। किंतु अब जो आप सन्यास के फूल की बात करते हैं तो मैं अपने को बहुत अयोग्य पाती हूँ। जमीन से पैर उखड़ गए लेकिन पंख अभी तक नहीं उगे, यह कैसी अवस्था है कि एक ओर कीर्तन नाच और भक्ति में लीन होती हूँ तो दूसरी ओर ध्यान और होश भी पकड़ता है, और यह संसार उफ कब तक चलेगा। संन्यास के शुरू के कुछ साल इस भ्रम ने जीती रही कि मैं सन्यासी हूँ, वे बड़े सुख और आनंद के दिन थे। भ्रम के दिन सदा ही सुख और आनंद के दिन होते, लेकिन भ्रम के साथ एक ही खतरा है कि वो सदा नहीं चल सकता, वो एक दिन टूटता ही है, और जब टूटता है तो पीड़ा होती है। लेकिन उसका टूट जाना सुख है। और अब जब मैं कह रहा हूँ कि संन्यास केवल लेने की बात नहीं, लेने से तो शुरुआत होती है अंत नहीं। सन्यासी बनने का जब तुम निर्णय करते हो, संकल्प करते हो, समर्पण करते हो, तो वो तो यात्रा का पहला कदम, वहीं बैठ के प्रसन्न मत होते रहे, नहीं तो मंजिल कभी घर ना आएगी, तुम कभी मंजिल तक न पहुंचोगे। उचित है कि पहला कदम भी उठाया, ये भी सौभाग्य था, इसलिए गुनगुनाना गीत गाना नाच लेना प्रसन्न होना, लेकिन यात्रा जारी रखनी, आगे जाना है, रोज आगे जाना है। और जितने तुम आगे जाने लगोगे उतने में तुम्हें और आगे की यात्रा के इशारे देने लगूंगा। तो पहले तुम समझता हूँ संन्यास सिर्फ एक भाव भंगिमा है, वो तो तुम्हें फुसलाने के लिए, वो तो तुम्हें राजी कर लेने के लिए। तुमसे कहता हूँ यही पास रहा, दो कदम जाना है। जब तुम दो कदम उठा लेते हो तब मैं कहता हूँ कि अब दो कदम और। ऐसे दो दो कदम तुम्हें बढ़ा के हजारों कदम उठवाए जा सकते हैं। अगर मैं तुमसे कहूँ हजार कदम पहले से, तो शायद तुम पहला कदम भी ना उठाओ। तुमने हिम्मत इतनी खो दी है, आत्मविश्वास इतना खो दिया है, तुम बड़ी क्षुद्र बातों से प्रभावित होते हो। हजार कदम तो शायद हजार कदम की बात रुकावट ही बन जाए, इसलिए मैंने संन्यास को इतना सरल बना दिया है जितना सरल हो सकता है। सिर्फ संन्यास लेने की आकांक्षा को मैं कहता हूँ काफी है बस, और कोई पात्रता नहीं। लेकिन एक बार तुम संन्यास होने का पहला कदम उठाए तो यात्रा शुरू हुई, फिर मैं पात्रता की बात भी करूंगा, फिर कैसे जीवन के फूल खिले उनकी दिशा में तुम्हें संलग्न भी करूंगा। और एक बार तुम मेरे साथ आ गए चल पड़े तो मैं जानता हूँ वापस लौटना आसान नहीं। एक बार इतनी भी हिम्मत कर ली कि मेरे रंग में रंगे, गहरे वर्षों में डूबे, कि फिर तुम भाग न सकोगे, उंगली पकड़ ली तो फिर पोछा भी पकड़ लूंगा, एक बार उंगली हाथ में लेता हूँ तो सोचकर क्या हर जा उंगली ही तो है कोई, जब चाहेंगे तब छुड़ा लेंगे, तुम समय का तुम उंगली काफी है, इतने से काम हो जाए, इतने से काम ना होगा, इतने से काम शुरू होता है। स्वभावतः देर अबेर प्रत्येक को ऐसा लगेगा कि तो बड़ी मुश्किल हुई, हम सोचे थे सरल थे, ये तो कठिन होने लगी बात, ये तो मार्ग ऊंचाइयों पर चढ़ने लगा, हम तो सोचे थे समतल थे, हम तो सोचे थे राजपथ, ये तो पगडंडियां फूटने लगी और जंगल में अकेले की यात्रा होने लगी, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ चुकाना पड़ता है, अपने पूरे जीवन की ही आहुति देनी पड़ती है। तो अर्जुन से घबराना मत, और अयोग्यता का बोध पैदा हो रहा हो तो इसे शुभ मानना, क्योंकि अयोग्यता का बोध केवल उन्हीं को होता है जिनके भीतर थोड़ी बुद्धिमत्ता है, मूढ़ तो अपने को योग्य ही समझते, उन्हें अयोग्यता का तो पता ही नहीं चलता, अज्ञानी तो अपने को ज्ञानी ही मानते हैं, ये तो सिर्फ ज्ञानियों को पता चलता है कि हम अज्ञानी, इसलिए अगर अयोग्यता का बोध हो रहा है तो दुखी मत होना, ये तो पहली सूरज की किरण होती, ये तो पहला दिया जला, अब इसी दिए से योग्यता पैदा होगी, अयोग्यता का पता चल गया तो अयोग्यता से मुक्त हो जाना बहुत आसान है, अयोग्यता का पता ही न चलता हो तो फिर कैसे मुक्त हो सकोगे, जमीन से पैर उखड़ गए हैं लेकिन पंख अभी तक नहीं हो गए, ठीक है, जहां तुम जा रहे थे वहां से तुम्हें खींच लिया है, वो दिशा समाप्त हुई, उस पर फर्क बंद हुआ, लेकिन जहां तुम्हें ले जाना है उस दिशा में लगाने के लिए तुम्हारे भीतर पात्रता लानी होगी, पुराने रास्ते पर चलने की तुम्हारे पास कुशलता है, पुराना रास्ता तो हटा दिया, नए रास्ते पर तुम्हें लगा दिया, लेकिन नए रास्ते की कुशलता सीखनी होगी, जड़े तो टूट गई ठीक हुआ, जमीन से पैर उखड़ गए ठीक हुआ, ये पहला कदम तो हुआ आकाश में उड़ने का, लेकिन पंख पैदा करने होंगे या होंगे मौजूद, तो जन्मों जन्मों से उनका उपयोग नहीं किया, उनका उपयोग सीखना पड़ेगा, लेकिन सुबह की कम से कम आधा तो हुआ, जमीन से पैर तो उखड़ गए, अब जमीन पर खड़े होने की तो जगह ना रही, अब तो पंख खोजने ही पड़ेंगे, और ध्यान रखना जब तक कि जीवन संकट में न पड़ जाए जीवन नए की खोज नहीं करता, नए की खोज संकट में होती है, जब इतना संकट आ जाता है कि कुछ करना ही होगा तभी नए की खोज होती है, अन्यथा मन बड़ा आलसी, तो अगर तुम्हारी जमीन मैंने छीन ली तो अपन फड़फड़ाओगे, फेंकोगे हाथ पैर, उन्हीं हाथ पैर के फेंकने से पंखों का जन्म होगा, पंख तो है तुम भूल ही गए हो, तुम्हें याद ही न रही, शुरू शुरू में तड़फड़ाहट करोगे तो एकदम से उड़ना ना आ जाएगा, उड़ना के लिए बड़ी कुशलता चाहिए, वो कुशलता धीरे धीरे पैदा होगी, लेकिन तुम उड़ सकोगे, क्योंकि आकाश ही अनंत आकाश कहो उसे परमात्मा मोक्ष निर्वाण तुम्हारी नियति है, और जो पक्षी उस आकाश में नहीं उड़ा घोंसले में ही बैठा रहते हैं, उसके अभाग्य को क्या कहें, पैदा हुआ था चूड़े आकाश में, लेकिन पैदा तो घोंसले में होना पड़ता है, आकाश में तो कोई भी पक्षी का अंडा रखा नहीं जा सकता, अंडा तो रखना पड़ता है घोंसले में, लेकिन अंडा फूट जाए और पक्षी वही बैठा रहे घोंसले में और डरे, और डर उसका स्वाभाविक है, कभी उड़ा नहीं पहले, तो मैंने तुमसे तुम्हारा घोंसला तो छीन लिया, अब बैठने की तो कोई जगह नहीं है, उड़ना ही पड़ेगा और तुम उड़ोगे। तुमने देखा जो लोग तैरना सिखाते हैं वो करते क्या है, वो नए व्यक्ति को पानी में फेंक देते हैं और कुछ भी नहीं करते, लेकिन पानी में गिर के कोई भी हाथ पैर फेंकेगा ही, अपने को बचाने के लिए फेंकेगा, वही तैरने का पहला चरण। फिर धीरे धीरे कुशलता आ जाती, फिर वो देखता है कैसे ढंग से फेंकना, कैसे कम शक्ति लगे और फेंकना, फिर धीरे धीरे तो बिना फेंके भी तैरने लगता है। ऐसा ही आत्मिक जगत भी है, और इसमें ध्यान रखना, ऐसा एक बार होगा ऐसा नहीं, बहुत बार होगा, क्योंकि फिर तुम एक ऊंचाई पर अपना घर बना लोगे, फिर मैं उसे उखाड़ दूंगा ताकि नई ऊंचाई पर तुम उठो। गुरु का काम ही इतना है कि वो उस समय तक तुम्हें धक्का दिए चला जाए जब तक तुम वहां न पहुंच जाओ जिसके आगे फिर कोई ऊंचाई नहीं, परमात्मा तक जब तक तुम्हें न पहुंचा दे तब तक तुम्हारे पीछे लगा ही रहे, तब तक तुम्हें परेशान करता ही रहे, तब तक जैसे भी हो, कभी तुम्हें सुख देते कभी तुम्हें दुख देते, कभी तुम्हारी पीठ थपथपाते और कभी तुम्हारी लानत मनामत करके, कभी तुम पे क्रोध जाहिर करते हो कभी तुम पे प्रेम जाहिर करके, लेकिन तुम्हें धकाता ही रहे, क्योंकि तुम्हारा मन तो कहेगा बस यही रुक जाए। तुम तो हर जगह रुक जाने को तत्पर हो, क्योंकि रुक जाने में विश्राम है, चलने में श्रम है, लेकिन मैं तुम्हें उस क्षण तक चलाता रहूंगा जब तक कि परम विश्राम ना आ जाए। परम विश्राम यानी परमात्मा, परम विश्राम यानी मोक्ष, जिससे फिर पीछे गिरना नहीं होता और जिसके पार फिर कुछ और शेष नहीं। ऐसे परम सत्य को पाने के पहले बहुत बार तुम मुझसे नाराज भी होने लगोगे, क्योंकि तुम सस्ता चाहते हो, क्योंकि तुम सदा चाहते हो कि मुफ्त में मिल जाए, तुम सदा चाहते हो कि तुम्हारे बिना कुछ किए मिल जाए, तो तुम भाग ही ना जाओ। इसलिए मैं कभी कभी ऐसा भी कहता हूं बिना किए कुछ मिल जाएगा, तो तुम रुके भी रहते हो कि शायद अब मिलता हो, लेकिन बिना किए कुछ भी नहीं मिलता, तो तुम्हें रोकने के लिए कह देता हूं बिना किए भी मिल जाएगा, प्रभु के प्रसाद से भी मिल जाएगा, तो तुम रुके रहते हो आशा में, और यहां तुम्हारे साथ में चेष्टा में लगा रहता हूं कि तुम कुछ करने लगो, क्योंकि उसका प्रसाद भी उन्हीं को मिलता है जो कुछ करते। तो घबराना मत, बेचैन मत होना, ये शुभ है कि अयोग्यता दिखाई पड़ी, ये शुभ है कि वो सस्ती प्रसन्नता जो सन्यास लेने से ही आ गई थी खो गई, अब असली सन्यासी बनना, थोड़ा सोचो, मात्र वस्त्र बदलने से प्रसन्न हो गए थे, जिस दिन आत्मा बदलेगी तो क्या होगा। आज इतना।